Csodálatosan szép szerda estét kívánok mindenkinek! Egy kicsit hihetetlen számomra, hogy már szerda van. Elképesztően gyorsan telik az idő, és így hihetetlen belegondolni abba is, hogy gyakorlatilag egy hét múlva vége van áprilisnak, és már is májusban vagyunk, kicsit nem figyelünk, és el is telik az évnek a fele, ennek a fantasztikus 2021-nek, ami eddig csak adott nekünk, és nem vett el semmit. Nyilván most szarkasztikus vagyok, és a hangomra rögtön megérkezett Oberon, aki eddig teljesen passzív nyugalomban feküdt egyébként a szőnyegen, de úgy látszik, hogy sikerült konkrétan kondicionálnunk a macskát, ami azt jelenti, hogy amikor elindul a stream, és elkezdek beszélni, akkor a macskának azonnal meg kell érkeznie ide az asztalra. Tehát, hogy ez konkrétan most már ilyen pavlovi reflex-szerűen működik nála, úgy, és ezt sikerült elérnünk kevesebb, mint két hónap alatt, és nyilván ez az egész arról szól, hogy tudja, hogy ilyenkor, amikor ez történik, hogy én itt ülök és hangosan beszélek, akkor bizony van rá esély, hogy jutalom falat kerüljön a szájába, úgyhogy egészen durva, hogy két hónap alatt mit sikerült elérni a macskánál. Tehát, hogy most már bármi történik, tehát hogyha a halálán lenne a macska, és ott pihegne a szoba túloldalán egy sarokban, elindul a stream, és biztos, hogy azonnal ide jönne. Egyébként a ma este, ahogy azt korábban megígértem, legózásról fog szólni, és ezúttal ezt a szettet fogjuk összerakni, ami ugye egy Star Wars birodalmi komp, ami, ha jól emlékszem, akkor március 1-én jelent meg, tehát hogy még csak azt sem lehet mondani, hogy nem friss a készlet, jó, lassan két hónapos, de azért még mindenképpen újnak mondható, úgyhogy ki is bontom az első zacskót. Sajnálom, Oberon, nem jutalomfalat, hanem Lego, megint műanyag, légy szíves, szedd össze magadat, nyugodjál meg, műanyag darabok, nincsen jutalomfalat, hiába csinálod a fesztivált, nincsen jutalomfalat. Továbbra is műanyag, pórul jártál, nincs juti fali, úgyhogy szépen nyugodjál meg, és ne nyávogjál, szedd össze magadat, tanuld meg, hogy az, hogy itt elkezdődik valami, hiába hiszed azt, hogy itt neked rögtön kajaosztás lesz, ez nem így van. Nem lesz rögtön kajaosztás. Szóval, igen. Egyébként, hogyha éppen nem takarja el a macska, akkor ide raktam az asztalra a Marvel United társasjátékot is, amit nevedd le, légy szíves, hogyha már arról beszélek, legyél olyan jó. Tehát, hogy ezt a társasjátékot a héten vettem meg, méghozzá Zsombornak a tanácsára, ugyanis ő mondta, hogy ez egy kifejezetten jó Marveles társasjáték, és volt is a Delta Visionnek a webáruházában, ahol a múlt hét csütörtökön megrendeltem, a héten pedig bementem érte, és tegnap este már sikerült is kipróbálnom, és bár nem mondom, hogy sikerült tökéletesen megértenem és elsajátítanom a szabályokat, de hogy még annak ellenére is tök jól szórakoztam, hogy első körben egyébként nem sikerült győzedelmeskednem a kiválasztott főellenfél felett. Konkrétan vörös koponyával ellenjátszottam, és hát bizony az történt, hogy legyőzött. Ami részben annak köszönhető, hogy még nem vagyok teljesen ura a játékmenetnek, nem sikerült mindent tökéletesen megértenem elsőre, de úton vagyok, de hogy még így is egész jól szórakoztam, úgyhogy alig várom egyébként, hogy újra tudjak játszani vele, és egyébként azt kell tudni erről a társasjátékról, hogy vannak hozzá figurák, ez ott itt látszanak a hátoldalon, van hozzá összesen 7 darab szuperhős és 3 szupergonosz, és különböző Tehát vannak hozzá figurák, és vannak hozzá kártyák. Alapvetően ez egy kártyajáték, kártyákkal kell harcolni a főgonosz ellen, és különböző küldetéseket megoldva kell legyőzni a főgonoszt, és annyira belelkesültem egyébként a játéktól, hogy a mai napon föl is mentem a Kickstarterre, ahol gyakorlatilag ennek a játéknak az X-menes folytatását lehet támogatni, és hát konkrétan megtámogattam a legnagyobb csomagot, és a folytatás az Marvel United X-Men, és ebből nyilván ki lehet találni, hogy a következő ilyen társasjátékban X-Men, tehát hogy a mutánsokat lehet irányítani, illetve mutánsok ellen lehet majd küzdeni, és hát a legnagyobb szívfájdalom ezzel kapcsolatban az az, hogy ugye mivel nagyon tehát hogy konkrétan jelenleg is zajlik a Kickstarter kampány, ezért ebből leghamarabb jövő májusban lesz társasjáték, amit a kezembe vehetek, úgyhogy emiatt egy picit csalódott vagyok, de ettől függetlenül addig is legalább itt van ez az alapcsomag, amivel lehet játszani, és az a tervem, hogy a közeljövőben egy csomót szeretnék játszani vele, és szeretném fejből megtanulni a szabályokat, és úgy harcolni a szuper gonoszok ellen, a játék szuper gonoszai ellen, hogy 100%-ig ki tudjam élvezni a játékot. Azt kell egyébként tudni, hogy ez kooperatív játék, tehát hogy lehet vele egyenként is játszani, tehát hogy egymagad is tudsz vele játszani, de nyilván akkor lehet igazán élvezni a játékot, hogyha ketten vagy négyen vagytok. Úgyhogy várom, hogy belevethessem magam a szuperhősös játékba. Oberon, légy szíves, légy szike. Ne. Nagyon az elején vagyunk még ehhez, hogy leverd a tabletet, hogy mindent csináljál. Egy picit, csak így nyugodj, feküdj el, legyen nyugi. Ja igen, és nyilván raktam be ide egy számlálót, mert hogy tök jó lenne elérni április végéig az 50 feliratkozót, mert az azt jelenteni, hogy 50 feliratkozónál lehetne a csatornának egy újabb emótja, amit ha valaki esetleg nem volt itt vasárnap megbeszéltük, hogy a Obi... Aj, baszki! Köszi szépen, hogy kinyomtad az építési útmutatót. De hatalmas nagy segítség vagy, tényleg. Ez a macska. Ki foglak zárni? Tényleg. Ez most már nem fenyegetés, hanem ki foglak zárni. Mert ez így nem állapot. Na. Obzi! Haló! Férjél el, légy ezen az asztalon? Tényleg. Férjél el. De, légy szíves, férjél el. Na, ez látod, már is egy sokkal jobb irány, amit most csinálsz. Szóval, igen, felraktam a számlálót, tehát, hogy aminek az lenne a lényege, hogy tényleg, hogyha elérjük az 50 feliratkozót, akkor lehetne újabb emót, amit ugye vasárnap megbeszéltünk, hogy gyakorlatilag egy hangulat polip lesz, méghozzá egy lángoló szemű hangulat polip, úgyhogy most erre gyúrok, ez a cél, hogy meglegyen a rage polip még, hát ha nem is áprilisban legyen meg a rage polip, de hogy a rage poliphoz szükséges 50 feliratkozó meglegyen. Meglegyen még áprilisban, ez ugye, ez még 8 nap, elismerem, hogy meglehetősen, hát hogy is mondjam, tehát hogy nem valószínűleg nem lesz meg, de valahol el kell kezdeni, úgyhogy mielőtt elkezdtem a streamet, gyorsan beállítottam, hogy hátha rám mosolyog a szerencse. Nyilván a felén már túl vagyunk, hiszen ebben a hónapban már van 28 feliratkozás, de még 22 kellene ahhoz, hogy elérjük azt a szintet, amikor megnyílik egy újabb emote slot, amit fel lehetne tölteni szépen, és ugye vasárnap, hát most veszem észre egyébként, hogy mert hogy elfelejtettem behozni a streambe a kis polipomat. Úgyhogy jaj, és most el is repült, de hát... Hopp, fordítva. Úgy. Itt van, megérkezett közénk a polip. Pedig eszembe jutott a stream előtt, hogy ide kellene hozni a polipot, de aztán annyira belemerültem valamibe, hogy elfelejtettem. De most, hogy elkezdtem beszélni a polip emojiról, így már minden rendben van. Úgyhogy igen, tehát hogyha meg lesz az 50 feliratkozó, akkor egy hasonló emojit fogok kvázi rendelni magamnak, és nem ilyen szomorú polip lesz, illetve nem vidám polip lesz, hanem konkrétan rage polip, tehát hogy azt jelenti, hogy a szemei helyén lángoló tüzek lesznek, mert hogy aki ismer, az pontosan tudja, hogy hozzám leginkább a nem a boldog és a szomorú polip illik, hanem a rage polip. Úgyhogy egy rage polip tökéletes kiegészítése lenne egyébként ennek a Twitch csatornának. Úgyhogy ezek a hosszú távú terveim, hogy legyen itt egy rage polip, ami ugye onnantól fogva mindenki rage polipa lehetne, aki föliratkozik, úgyhogy, és azt hiszem máshol még nem is találkoztam rage polippal, úgyhogy még azt is mondhatnám, hogy ha sikerül összejönnie az 50-nek, és megnyílik az új emote slot, akkor még egy egyedi emote-ot is sikerülne összerakni. Azt gondolom egyébként, hogy érzed, hogy nem jogdíjas a dolog, úgyhogy valószínűleg simán átmenne a Twitch-nek a szűrőjén. Ja, igen. Viki mondja, hogy meséljem el a reggeli boldog polipot, ami azt jelenti, hogy egyébként ma reggel csodálatosan alakult a reggelem, hogy konkrétan, mikor elindultam a munkába, akkor sikerült kizárnom magam a lakásból. Ezt úgy kell elképzelni, hogy úgy működik az ajtóm, a bejárati ajtóm, hogy kívül nincsen kilincs. És hogyha kilépek az ajtón, és bezárom az ajtót, és nincs nálam a kulcsom, akkor nem tudok visszamenni, ugyanis amikor kívül vagyok, akkor a nyelvet, a zárnak a nyelvét csak úgy lehet elfordítani, hogyha berakom a kulcsot a zárba, és elfordítom, mert ugye nincsen kilincs, amivel lenyomhatom a zárat, és ma reggel megtörtént, hogy konkrétan becsapódott az ajtó, én kim voltam, a kulcs ben volt, és egy nagyon hosszú másodpercekig bután néztem ki a fejemből, aztán eszembe jutott, hogy ilyenkor mi a megoldás, és szépen elsétáltam Vikihez, hogy az ő kulcsát megszerezve visszajuhassak a lakásba, és miután visszajutottam a lakásba, rögtön el is indulhassak melózni, szóval kifejezetten kalandos volt a ma reggel, csak nem úgy, ahogy én szerettem volna. De egyébként most még egész jól megúsztam, ugyanis nem először zártam ki magam ebből a lakásból, Ugye 4 évvel ezelőtt, nagyjából 4 éve és 1 hónapja költöztem ebbe a lakásba, és már az első, azt hiszem az első két hónapban megtörtént velem, hogy kizártam magamat. Tehát, hogy kimentem a folyosóra, és becsuktam az ajtót, a kulcs benn volt, és nem tudtam bemenni. És akkor például még nem ismertem Vikit, így még csak pótkulcs sem lehetett nála. A főbérlőmnél volt a pótkulcs, aki éppen nem volt elérhető, úgyhogy konkrétan vissza kellett másznom a lakásba, amit úgy oldottam meg, hogy hatalmas mázlimra bukóra volt nyitva a dolgozó szobámnak az ablaka, és meg tudtam oldani, hogy kintről vissza tudtam mászni. Ehhez az kellett egyébként, hogy itt a folyosóról idehúztam egy kis asztalt, ami az egyik szomszédunknak volt kirakva, és arra fölmászva meg tudtam berhelni az ablakot, és be tudtam mászni rajta, de erről azt kell tudni, hogy ez egy, nem egy ilyen nagy ablak, mint ami a szobákon szokott lenni, hanem egy nagyjából ekkora ablak, szerintem akkora lehet az ablak maga, mint ez az asztal, tehát hogy nem nagy. És azon kellett keresztül passzíroznom magamat, ami azért különösen vicces, mert hogy a ganggal szemben, amire kimegyek, mikor elhagyom a lakást, itt van egy ilyen fitness központ, aminek van medencéje, és a medencés rész az konkrétan egy ilyen udvarra néz, és az udvaron vannak ugye ágyak, ahol lehet napozni, meg tehát hogy így lehet így feküdni, meg minden, lehet élvezni a napsütést, és hogy ekkor már igazán csak egy abszolút jó idő volt, és ilyen nem tudom, ilyen 20-25 ember biztos, hogy kim volt, és ott jól érezte magát, és konkrétan végignézték, ahogy szerencsétlen Bét konkrétan keresztül nyomja magát a testénél azért nem sokkal nagyobb ablakon. És ezt úgy kell elképzelni, hogy így fölértem, felhúztam magam, benyomtam a felső testemet, így az ablakon félig, aztán konkrétan beestem a lakásba. Szóval igazi Benny Hill show-t prezentáltam azoknak, akiknek volt szerencséje ezt látni, és annyira nem tanultam meg egyébként, már ekkora ennél az alkalomnál se, hogy oda kell figyelnem arra, hogy ne zárjam ki magam, hogy ez utána megtörtént még legalább egyszer, egyre mindenképpen emlékszem, és most megtörtént ma reggel is. Tehát, hogy csodálatos kezdése volt ez a mai napnak, úgyhogy nem voltam boldog polip reggel, azt kell, hogy mondjam. Tehát, hogy ennek ez a lényege, hogy nem voltam boldog polip, hanem igazából szomorú polip sem voltam, hanem rage polip voltam, és átkoztam magamat, ahogy egyébként mentem Vikihez, hogy megszerezzem tőle a kulcsot, amivel aztán végül bejutottam a lakásba. Szóval ezért van mindenképpen szükség egy rage polipra ezen a csatornán. Tehát, hogy muszáj egy rage polipot összehozni, vagy ha nem rage polip, akkor lehet, hogy egy ilyen rage cica kellene. Ezt még nem találtam ki, de hogy egyébként tökre hajlok egyébként a polipra, mert hogy ez mégiscsak ez a polip dolog, ez most tök népszerű, és igen, tehát hogy maradjunk hülyek a polip dologhoz. Mi hallatszódik? Köszönöm szépen. Ezt a viccet nem fogom felolvasni, Bogyi, mert ez szörnyű volt. Szóval, Nomekel kérdezi, hogy láttam-e az új UCS LEGO R2D2-t? Igen, láttam, és ahogy számítottam rá, engem őszintén szólva különösebben nem hozott lázba, mert annyira azért nem különbözik az általam birtokolt R2D2-tól, hogy megvegyem újra 70 000 forintért, úgyhogy szerintem egyébként nem néz ki rosszul, tök jól, az kifejezetten tetszik nekem, hogy ezen az új R2D2-n így vannak lekerekített télek, meg több funkciója van, mint az én verziómnak, ami most már, ha jól emlékszem, akkor legalább 7 vagy 8 éves, de hogy akkora eltérés méretben, meg egyébként úgy általában, tehát hogy nyilván szóval, tehát hogy egyáltalán nem annyira novum ez az új R2-D2, hogy így különösebben megmozgatta volna a fantáziámat. Hogyha elköltenék ennyi pénzt most Legóra, akkor én nem R2-t vennék ebből a pénzből, hanem inkább Discovery űrsiklót, úgyhogy örülök, hogy van egy olyan Star Wars set, ami most engem egyáltalán nem hozott lázba. Tényleg úgy gondolom, hogy tök jól néz ki, jól sikerült, előrelépésnek tartom a korábbi modellhez képest, de nem akkora előrelépésnek, hogy most megvegyem. Úgyhogy amire kíváncsi vagyok egyébként, és pletyka szinten a Lego kapcsán a héten felmerült, ugye, hogy elvileg, nem is ezen a héten, hanem talán már a múlt héten, hogy valamikor az ősz folyamán jöhet egy DeLorean, úgyhogy arra is sokkal inkább kíváncsi lennék, meg sokkal jobban rápörögnék a DeLoreanre, mint az új R2-D2-ra. Shadow Street kérdezi, hogy hová lett a pókember figura az állványról. Ott van fönn a szekrényen, csak nem látjátok a csíktól, ami ugye a kis számlálom, ami a feliratkozókat számlálja. Tehát, hogy pókember itt van a közelben, csak tovább volt, mivel elkéstem a melóból ugye reggel, ezért tovább is kellett bennmaradnom egy picit, tehát, hogy befejeztem a dolgaimat, úgyhogy kvázi nem akkor értem haza, mint amikor az eredeti terveim szóltak, és nem volt, ilyen kutyafuttában kellett összeraknom ugye itt a streamet, és a pókemberről konkrétan elfeledkeztem, ugye. Tudni kell, hogy nekem ez a streamer setup, ez nincs folyamatosan itt. Nincs folyamatosan itt, hanem az asztal az, amikor nem streamelek mondjuk két napig, akkor szét van szedve, az állvány el van rakva, a lámpa el van rakva, tehát hogy az összes minden, amit a streameléshez használok, az el van pakolva, és amikor újra elkezdek streamelni, akkor nyilván össze kell pakolnom. És most erre viszonylag kevés időm jutott, miután hazaértem. Nyilván meg kellett etetnem a cicát, egy picit rendet raktam a reggeli káosz után, aztán nekiálltam összeépíteni itt a dolgokat, és konkrétan elfeledkeztem a kis pókemberről. És egyébként most nézem, hogy valóban hiába állítottam be a subscription-t, úgy látszik, hogy nem működik a számláló valamiért, mert hogy most bekattintottam a Stream Managerbe, és azt látom egyébként, hogy már 30 feliratkozónál tartunk, viszont egyszerűen nem mutatja az új feliratkozókat a rendszer. Érdekes egyébként, hogy most megnéztem, és új feliratkozásokat nem mutat az Activity Feedben sem, viszont a számláló viszont felugrott 30-ra. Közben Viki kérdezi, hogy nem a sub point 30, a subscriber 28. Az van nálam jelenleg, hogy nálam most a sub point és a subscriber is 30, és amikor elkezdtem a streamet, akkor még csak 28 volt. Úgyhogy nem tudom, hogy mi történik. Viszont az activity feed sem mutatja, hogy bárki feliratkozott volna az elmúlt, mióta elkezdtem streamelni ma este. Az új követőket mutatja, őket üdvözlöm is, viszont a subscribereket nem mutatja. Shadow Treat, és de, na, most látszik, Málnás Pita első fokozatú előfizetést ajándékozott Shadow Treat számára, már 4 előfizetést ajándékozott a csatornán, és ezt most mutatta, és fel is ugrotta a számláló, és nagyon szépen köszönöm, Viki, hogy egyrészt letesztelted, és ez a feliratkozás most megjelent egyébként, megjelent az Activity Feedben is, úgyhogy úgy néz ki, hogy egyedit számol, nem folytatást. Viszont ezek szerint akkor ez nem magyarázza azt meg, hogy... De a Viki azt mondja, hogy concurrent subot számol. Én is azt gondolom egyébként, hogy lehet, hogy de hogy az újrafeliratkozásokat nem kezelni, akkor viszont ez így nem jó. Nem igazán jó. Nem igazán jó. Tehát resub, tehát hogy resubot nem ad hozzá, értem. És olyan számlálót egyébként lehet csinálni, ami a resubot is számolja? Vajon? Nyilván meg kellett volna kérdeznem valami szakit, mielőtt beállít be. Mielőtt nekiállok ilyet beállítani, de olyan lelkes lettem, mikor hazajöttem, hogy nekiálltam magamtól, és hát meg is lett az eredménye. Bocsi, Obika, hiába zörgök megint zacskóval, ez még mindig nem jutalomfalat, csak műanyag. Továbbra is csak műanyagok vannak itt. Szóval, akkor a kérdés az, hogy olyan számlálót lehet-e csinálni, ami számolja a resubokat is. Igazából ez a kérdés. Igazából ez a kérdés, mert azt gondolom egyébként, hogy mivel valószínűleg a resubokkal előbb lesz meg az 50, mint hogyha csak is az új szabokat számolja a rendszer. De hogyha, Viki, hogyha te azt írod, hogyha nem számolná, egyel kevesebb szab lenne, de hogyha ha számolná, akkor a resubokat is mutatná. Aha. De én azt hittem, hogy itt, na mindegy. Így igazából ennek a számlálónak nem látom értelmét, úgyhogy valószínűleg ki fogom mindjárt kapcsolni, mert hogy én nem ezt szeretném, hanem azt szeretném, hogyha az állandó értéket mutatná, ami ugye akkor is növekszik, hogyha valaki új resubol. Nem növekszik, de akkor áruld el, Viki, hogy lehet az, hogyha nem növekszik resubba, hogy amikor elkezdtem a streamet, akkor 28 volt, amikor pedig ellenőriztem, akkor 30. És közben nem történt semmi. Na jól van, mindegy, akkor ehhez én hülye vagyok, egész egyszerűen ismerjük el. Na mindegy, az a lényeg, azért nem értem a dolgot, mert ugye amikor elkezdtem készülni a streamre, akkor 28 feliratkozónál tartoztam, és 28 pontnál, ezért állítottam be egyébként 28-ra a számlálót, és most ezzel, miközben, tehát na mindegy, most valamiért 30-on áll, miközben itt 29 van, mindegy, elfelejtem. Five Zuler, nagyon szépen köszönöm a feliratkozást, ráadásul Prime-mal, szia, nagyon szépen köszönöm. A számlálót ugyan nem mozdította meg, de ez semmiképpen ne érintsen kellemetlenül. Ezzel is hozzá segítettél egyébként ahhoz, hogy minél hamarabb elérjük az 50-et, aminek az a lényege, hogy meg lehessen nyitni egy újabb emótot, és azt tervezem, hogy egy hangulat polip lesz a csatornának a következő emótja. És hiába nem működik a számláló, azért tök jó lenne, hogyha el tudnánk érni még ebben a hónapban, amiből ugye összesen 8 nap van még hátra. Egyébként, aki esetleg most csatlakozott, és nem látta a stream elejét, annak mondom, hogy egy LEGO, viszonylag friss LEGO készletet rakok össze, méghozzá egy birodalmi kompot, hogyha beírjátok a chatbe a felkiáltójel LEGO parancsot, akkor látni fogjátok, hogy milyen lesz a végeredmény valószínűleg egy bő órán belül. És közben Irángárt kérdezi, hogy milyen lesz a polip, rage polip vagy sad lip. Kérde, rage lip lesz. Mindenképpen rage polipot szeretnék, mert hogy az passza hozzám a legjobban. Konzek kérdezi, hogy a macska alszik. Nem, a macska egyébként ébren van, csak itt relaxál. Tehát, hogy most végre megnyugodott. A stream elején természetesen folyamatosan ment a harcocáré, várta, hogy vajon kap-e juti falatot, de nem kapott juti falatot. Ezt így sikerült feldolgoznia, már kétszer leraktam az asztalról, mert hogy konkrétan megkeserítette a legózás, de ettől függetlenül természetesen visszamászott, és most szépen elterült előttem, és itt pihenget, konkrétan relaxál a cica, ami egyébként tök jó, mert most sikerült egy olyan pozíciót felvennie, ami egyébként nem gátol engem abban, hogy haladjak az építéssel. Konzek, arra emlékszem konkrétan, hogy jártál már itt a streamben korábban, és aktív részvevője voltál egyébként a beszélgetéseknek, és alapvetően tökre örülök neki, hogy ma is ide találtál, és részt veszel ebben az újabb, őrületesen izgalmas LEGO építő streamben. Őszintén leszek, egy kicsit szükségem is volt most már erre egy kicsit ilyen relaxálós, építgetős programra, mert nem tudom, tehát hogy valahogy ezen a héten így minden nap egészen durván elfáradtam a nap végére, és az elmúlt két napban, tehát hogy hétfőn és kedden valójában semmi értelmeset nem kezdtem magammal munka után, amiatt egy picit haragszom is magamra, de hogy egész egyszerűen egy puff, így teljesen lelassult az agyam minden nap, miután hazaértem. Konzek kérdezi, hogy oltásra hívtam-e már? Igen, hál' Istennek, ez az oltás dolog, ezen túl vagyok az elsőn, múlt hét kedden adták be az első oltásomat, tehát hogy több mint egy hete megkaptam az első kört az orosz vakcinát sikerült megszereznem, és rendesen meg is szenvedtem a dolgot, ugyanis délután kaptam meg, tehát hogy múlt héten kedden délután, estére már hidegrázásom volt, aztán elég rossz volt az éjszakám, nem voltam különösebben rosszul, de hogy folyamatosan felébredtem éjszaka, és éreztem a testemen, hogy valami nincsen rendben, aztán másnap be is lázasodtam, de hál' Istennek csütörtökre elmúlt minden, úgyhogy nem éreztem jól magam, tehát hogy nem volt kellemes a szerdám, de alapvetően szerintem egész olcsón megúsztam a dolgot, úgyhogy várom a következő kört, amire egyébként majd május 4-én kerül majd sor. Shadow Treat kérdezi, hogy mit szólok a Shang-Chi trailerhez, remélem a főgonosz nem lesz sablonos. Hát, ugye a hét elején, ha jól emlékszem, talán hétfőn, vagy tegnap, de nem, valószínűleg hétfőn volt az, tehát hogy hétfőn kijött ugye az idén szeptemberben érkező Shang-Chi filmnek az első előzetese, és hát amiből egyértelműen kiderült mindenki számára, hogy ez a film, ez nem klasszikus szuperhős mozi lesz, hanem a kung fu, azaz, hogy a martial arts van a középpontban, és teljesen őszinte leszek veletek, tisztában vagyok azzal, hogy Shang-Chi, mint karakter régóta létezik a Marvel univerzumban, de nagyon, tehát hogy nem emlékszem olyan történetre, amiben benne lett volna, úgyhogy ezzel a filmmel a Marvel már olyan területre fog emezni, amit annyira nem ismerek, úgyhogy tökre kíváncsi vagyok rá, mert hogy végre látok egy olyan Marvel filmet, ami hát teljesen az újdonság erejével fog hatni rám, ami egyébként tök jó, és ebbe egyébként belegondoltam, hogy ha minden a tervek szerint halad, és már nem lesznek halasztások a koronavírus miatt, akkor idén ugye három Marvel filmet biztos, hogy kapunk. Ugye júliusban jön a Fekete Özvegy, aztán szeptemberben jön a Shang-Chi, és a jelenlegi információk szerint ugye még a mozikba kerül idén a Pókember 3 is. És tök érdekes, és most héten egyébként nem vagyok biztos benne, mert ennek nem néztem utána, mielőtt elkezdtem. Az, hogy a héten egyáltalán nem foglalkoztam ezzel, de hogy most nem vagyok biztos benne, hogy idén még jön-e az örökkivalók, vagy sem. Ezzel tökre nem vagyok tisztában. Konzek írja közben, hogy a Vaják következő évada jöhetne már, és egyébként, ha jól emlékszem, akkor pont ma olvastam valahol, így kutyafuttában, miközben pásztáztam az internetet, hogy a Netflix ígérete szerint még idén fel fog kerülni a Netflix kínálatába a Vaják második évada, mert hogy ugye a forgatás már véget ért, úgyhogy simán van rá esély, hogy idén még kapunk Vajártokot is. Közben Saci írja, hogy én valahol augusztust olvastam rá, mármint az örökkévalókra, vagy a Vajákra. Mert hogy szerintem a Vajáknak az augusztus szerintem az még nagyon korai. Szerintem a Vaják szóval azt írott, hogy a Vajákra. Az érdekes, nekem valamiért az év vége rémlik, de tökre lehet, hogy neked van igazad. Nem mástam bele ennyire magam. Azt tudom, hogy azt ígérték, mármint, hogy azt olvastam, hogy az év vége. Amy írja közben a chatben, hogy a last quarter of the year a Vaják, és nekem is ez tűnik, tehát hogy az utolsó negyed év, ami azt jelenti, hogy az utolsó negyed év, tehát hogy szerintem vagy november, vagy december lesz. December lesz a Vaják. Azért tippelek egyébként novemberre, mert hogy lehet, hogy a Bridgertonnak a második évadát azt még megpróbálja az idén a Netflix ismét bezsúfolni majd a karácsonyi időszakba. Tehát, hogy azon nem lepődnék meg. Elvileg a Bridgertonnak a forgatása is el kell, hogy kezdődjön a nyáron a folytatásnak, és simán el tudom képzelni, hogy egy kosztümös sorozatot sokkal hamarabb be lehet fejezni, mint a bajátot, amiben alapvetően több a speciális effektus. Úgyhogy ha nekem tippelnem kellene, én azt mondanám, hogy szerintem a baját az leghamarabb novemberben fog felkerülni a Netflixre. És mutatok nektek valamit, amiről múltkor beszéltünk, hogy itt egy elem, ami lehetne matricás, de hál' Istennek a Lego nem matricázta, hanem megfestette. És ez egy csodálatos dolog. Ez pedig tipikusan olyan dolog, hogy ez a lapos elem rajta ezzel a mintával, ez simán lehetett volna matrica, de nem az. És most ettől sokkal boldogabb vagyok, mint kellene. Igen. Kozzák kérdezi, hogy annak a mérges plüstek mi a neve itt a mikrofonon. Ő egy hangulatpolip, és ennek a hangulatpolipnak ugye az a különlegesség, hogy ki lehet fordítani, és hogyha kifordítod, akkor kedves, mosolygós arcot vág, de ma nem kedves, mosolygós nap van, hanem morcos nap van, úgyhogy ezért hagytam morcosan. És kifordítom neked, ha szeretnéd. Igazából gyakorlatilag, ha beírod a keresőbe, a Google-be, hogy hangulatpolip, akkor ki fogja dobni az összes létező játékboltot, ahol meg lehet venni. És így kifordítom, és itt a kedves polip. És hogyha visszafordítom, akkor pedig itt a morci polip. De ma morci polip nap van egyértelműen. Majd pénteken majd átrakom már vidámra, akkor már biztos, hogy sokkal jobb kedvem lesz, de ma még morci polip van. És miért van ma morci? Hát igazából, őszintén szólva, olyan borzasztóan sok okom nincsen morcosnak lenni, de hogy nem tudom, tehát hogy Volt már jobb is a hangulatom, úgyhogy ha választanom kellene, hogy ma morcos vagyok, vagy boldog, akkor inkább mondanám magam borcosnak. Pontosan nem tudom ezt megmagyarázni, kicsit nem tudom. Tehát, hogy a reggel az nagyon bénán indult, az abszolút okot adott a morcoskodás, és napközben sem történt semmi olyasmi, ami okán ilyen elképesztően boldog lehetnék. Jó, nyilván megrendeltem magamnak a Marvel United X-Men társasjátékot, azaz, hogy nem megrendeltem, hanem támogattam a Kickstarteren, csak ugye már annyi támogatás összejött a játékfejlesztőinek, hogy ez már biztos, hogy el fog készülni. Az igazi kérdés csak az, hogy mennyi extra lesz mellé, viszont az mindenképpen morcoskodásra ad okot, hogy ugye ez egy Kickstarter kampány, tehát ugye ez még nem egy kész termék, úgyhogy legközelebb, leghamarabb jövő májusban lesz ez a kezemben társas játék, amivel játszhatok, és most tökre fellelkesültem emiatt a társas miatt, és emiatt megint egy picit morcos vagyok. Miközben természetesen örülök is, tehát hogy ez ilyen abszolút ellentmondásos állapot, hogy örülök, hogy lecsaptam erre a társasra, de annak nem örülök, hogy még legalább egy évet kell várnom rá, hogy tudjunk vele játszani, úgyhogy ez is egy oka annak, hogy ma morcos polip van. De majd pénteken, amikor lesz a következő stream, és Miguellel fogunk közösen beszélgetni a PC gurus időkről, akkor biztosak lehettek benne, hogy ez a morcos polip át fog váltani boldog polippá. Már csak azért is, mert pénteken már konkrétan a pénteket nevezhetjük hétvégének is, főleg az esti streamelős időszakot, és akkor már mindenkinek sokkal jobb lesz, aki hétközben dolgozik. Közben megérkezett Dr. Kiska is, hellóka, szép estét, köszi szépen, hogy benéztél erre a ma esti LEGO streamre, ahol egyébként egy birodalmi komp épül, ami igazából március 1-je óta kapható világszerte a mindenféle LEGO-t áruló LEGO-t értékesítő boltokban, és ugye ez a Viki, még egy előfizetés. Hát mi van veled ma? Nagyon szépen köszönöm, hogy Kiszkának is ajándékoztál egy előfizetés. Csodálatos vagy. Viszont ha jól látom, ez sem jelent meg. Ez sem jelent meg a számlálón. Úgyhogy semmi értelme nincs ennek a számlálónak. Ennél még az is jobb lenne, hogyha kézzel írogatnám be valahogy. Szóval igen, és igen, tehát hogy péntek este ugye Miguellel lesz a Móka, szombat reggel Dave-vel lesz ismét Pod of the Morning, ami valószínűleg ismét mosolyt fog csalni az arcomra, hiszen a Pod of the Morning az mindig mókás szokott lenne. Andi, köszönöm szépen, hogy előfizettél egy első fokozattal. Csodálatos vagy, és ez még a számlálót is megmozgatta, úgyhogy nem teljesen haszontalan a dolog. De egyrészt nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy, és nézed ezt a streamet, itt vagy velünk, és tényleg nagyon-nagyon szépen köszönöm a feliratkozást. Miért volt fárasztó a napom? Igazából, ugye, a legfárasztóbb dolog a mai napban az volt, hogy stresszesen indult a reggel, ugyanis kizártam magam a lakásból, ami meghosszabbította a folyamatot, mire beértem dolgozni. Így késve értem be, volt jó, nem kevés feladatom, amit meg kellett csinálnom, és nem tudom, tehát hogy ez alapvetően azért így rányomta a bélyegét a mai napra, hogy nem, tehát hogy ilyen borzasztóan bénán indult a reggel. Tehát hogy kizártam magam, és viszont a lakásban ettől függetlenül még voltak olyan dolgok, amikre szükségem volt ma a melóban, úgyhogy nem lehetett az, hogy oké, az ajtó be van zárva, én pedig elmegyek dolgozni, aztán majd hazafelé beugrok Vikihez a kulcsért, hogy aztán azzal bejussak a lakásba, hanem el kellett mennem Vikihez, el kellett kérnem a kulcsot, mert hogy vissza kellett jutnom a lakásba ahhoz, hogy magamhoz vehessek olyan dolgokat, amikre szükségem volt a meló során a mai napon. És meg kellett kérnem egy kollégámat, hogy mivel én kizártam magam, ezért ő üljön be a reggeli értekezletre. Én kutyafuttában elmentem Vikihez, aztán visszajöttem, magamhoz vettem a cuccokat, beloholtam a melóba, és így késve kezdtem el dolgozni, késve tudtam elkezdeni foglalkozni azokkal a feladatokkal, amik már gyakorlatilag be voltak ütemezve, és nem tudom, tehát hogy a stressz alapvetően így tökre lefárasztja az embert, és ezért mire befejeztem a melókát ilyen 3/4-6 magasságában, akkor már így ki voltam merülve. Aztán még hazajöttem, kicsit rendet raktam meg minden, és egy kicsit, őszinte leszek, egy picit még azon is elgondolkodtam, hogy lehet, hogy ma nem kellene streamelni, mert hogy így konkrétan úgy éreztem, hogy mindjárt leragad a szemem, de hál' Istennek, mire elkezdtem, így elmúlt, és most már egyébként hiába van szomorú arca a polipnak, alapvetően így tök jó hangulatban vagyok, úgyhogy már csak emiatt is megérte elindítani a streamet. Egyébként általánosságban tökre igaz, hogy a streamek minden esetben felszoktak dobni. Tehát, hogy volt már olyan, hogy hazajöttem, nagyon fáradt voltam, mondjuk fáradtam, mint ma, és tényleg nem sok kedvem volt az egészhez, de így rávettem magam, hogy megígértem, ott volt a menetrendben mindent, tehát, hogy összepakoltam a technikát, elkezdtem streamelni, és pár perccel később már így nyoma sem volt annak, hogy mikor hazaérkeztem, még nyomott állapotban voltam. Tehát, hogy általánosságban elmondható, hogy ezek a streamek annak ellenére, hogy mondjuk fárasztóak tudnak lenni alapvetően, az, hogy mondjuk 3 óra hosszán keresztül beszélek folyamatosan, meg ilyesmi, ettől függetlenül tökre feltöltenek, és nagyon szórakoztatóak. És pont Miguellel beszélgettük egyébként a minap, hogy ugye ő is mostanában vágott bele a streamelésbe, és vannak neki is saját kis műsorai. A héten például hát Zero Waste és környezettudatos ruhavásárlás, meg egyébként is környezettudatos élet témában volt neki egy beszélgetése, és utána beszélgettünk még egy picit, és tényleg arra jutottunk, hogy egyébként ez a streamelés maga az egyébként egy tök szórakoztató dolog nekünk, tehát hogy élvezzük csinálni, és tényleg, tehát hogy szerintem mind a kettőnkre az ő nevében is mondhatom, hogy szerintem mind a kettőnkre így feltöltőleg hat a mindennapi munkánk mellett. Úgyhogy én részben ezért is szeretem csinálni, és ezért is vágok bele hétköznaponta, mert hogy tök jó egy picit hétköznap is kiszakadni a mindennapi rutinból, és itt elkezdeni streamelni és beszélgetni veletek, közben legózom, tehát hogy azért nem olyan rossz dolog ez, úgyhogy ja, tehát hogy a lényeg az, hogy streamelni tök jó dolog. Irengard, hogyha úgy érzed, hogy streamelned kellene, és egyébként megvan hozzá a felszerelésed, akkor én azt mondom, hogy nyugodtan vágj bele. Tehát, hogy tényleg streamelni tök szórakoztató dolog. És megvan az első visszaépítés. Nézem, hogy mit kellene itt csinálni, itt valami nem jó. És hát azért nem jó, mert elrontottam egy pár perccel korábban. Szóval igen, én tényleg egyébként mindenkinek azt tudom javasolni, hogy nem tudom, tehát hogy nyilván ez egy picit túlzás, de hogy az én életemben ennek az egész streamelésnek van ilyen terápiás jellege. Tehát, hogy amikor elkezdtem ugye az év elején, akkor igazából tényleg az egész egy kvázi egy hetsznek indult, Vikinek a streamjében folyamatosan szóba került, hogy mikor fogok már streamelni, és akkor egyszer úgy gondoltam, hogy persze, hát egyszer ki lehet próbálni, és saját magam is meglepődtem rajta, hogy mennyire élveztem magát a streamet, az, hogy legóztam, hogy tényleg feltűnt egy csomó ember, akikkel folyamatosan lehetett beszélgetni, tehát nem arról szólt a stream, hogy kukán ültem a kamera előtt, és raktam össze egy legót, hanem mindig voltak emberek, akik szóval tartottak, akik bedobtak témákat, és tök jó beszélgetések kerekedtek belőle. És ez annyira jól működött, és annyira jól éreztem magam közben, hogy viszonylag hamar egyébként megszületett az elhatározás, hogy akkor ezt csináljuk kvázi rendesen, hogy nem csak Vikinél ülve, folyamatosan hozzá átjárva hétvégénként kellene streamelni, hanem akkor nekem is bele kellene vágni, mert alapvetően azért, mert egész egyszerűen szórakoztató, és egyébként azt mutatták a dolgok, hogy egyébként még a nézők is élvezik, úgyhogy alapvetően talán nem túlzás azt állítani, hogy mindenki jól járt ezzel a dologgal, és elmúlt már több mint két hónap, tehát hogy már több mint két hónapja ugye saját magam streamelgetek itthonról, és tényleg, tehát hogy nem unom, tehát hogy nincsen az, hogy ilyen kötelességnek érezném, vagy lenne ilyen nyomás, hogy azért fogom csinálni, mert megígértem, hanem egész egyszerűen, hogy egy csomószor az van, hogy várom egyébként, hogy jöjjön az este, és le lehessen ülni a gép elé, összerakom a technikát, és akkor itt lehet lenni, és lehet dumálni, beszélgetni a legózás mellett, tehát, hogy ez tök jó. És nyilván egyébként ennek köze van ahhoz is, hogy nyilván a jelenlegi helyzetben a legtöbbünknek az élete igencsak be van szűkülve, és az én esetemben egyébként, tehát hogy ez így tök jól jött ki, hogy a szociális interakciókat, amikre bármennyire is tűnhet sokatnak úgy, hogy miről beszélsz, de hogy még nekem is igényem van rá, és az, hogy folyamatosan kommunikálunk itt az interneten keresztül, ez nekem tök jól jött, és szerintem szükségem is volt rá, hogy ne azzal teljen minden estém, hogy levágom magam a kanapéra, és megnézek megint valamit a Netflixen, hanem csináljak valamit. Tehát, hogy nyilván ezt ilyen őrületesen nagy alkotói folyamatnak nem lehet nevezni, de hogy mégis, tehát, hogy ezek a streamek alapvetően minden egyes alkalommal kiszakítanak abból a borzasztóan monoton rutinból, ami az életemet jellemzi egyébként, meg valószínűleg mindenkinek az életét jellemzi most már több mint egy éve. Úgyhogy simán egyébként, hogyha nem lett volna ez az egész koronavírus dolog, lehet, hogy soha bele sem kezdek a streamelésbe, de most nyilván azt nem bántam volna, hogyha így az életünkben unblock kimarad a koronavírus, de hogyha volt bármi pozitív hozadéka, akkor az, hogy így elkezdődött az egész, és kialakult egyébként egy tök masszív kis közösség, aminek egyébként nagyon örülök, és tényleg, tehát, hogy ami nekem fontos, hogy ez egy ilyen tök szórakoztató tevékenység számomra. És közben befejeztem egyébként a harmadik zacskót is a Legóból, és azt kell tudni, hogy egyébként összesen 6 zacskónyi, 6 zacskónyi alkatrészből építhető meg ez a birodalmi komp. Hát konkrétan most járok a felénél. Megint Obika felkapta a fejét a zacskónak a csörgésére, de ez még mindig nem jutalomfalak. Ez még mindig csak kis műanyag alkatrészeket tartalmazó zacskó cica. Ne haragudj, hogy megint csalódást kellett okoznom. Jajajajajajaj. Na! Tudtam, hogy el fog jönni ez a pillanat. Oberon, lőheted az örömfákjákat, kiváltották a juti falatot. Mit szólsz ehhez? Mit szólsz ehhez? Egyelőre még teljes letargiában vagy, de mindjárt kezembe veszem egyébként. Kezembe veszem a juti falatos zacskót. Nézd fel, ismered szívül. Hopszi! Nézd, halló, hopp. Aha. Már is lendületben vagyunk. Első jutalomfalat. Közben Andi kérdezi, hogy egy nagyon fontos logisztikai kérdés, miután kirakod a legókat, megtartod a dobozt? Én a hétvégén kaptam életem első 2 szetjét, és nem tudom, mi a praktikus. Én megtartom a dobozokat, és ami nekem azért nem egy nehézkes dolog, mert hogy a lakáshoz a pincében tartozik egy zárható tároló, és ott van hely egyébként a dobozoknak, és én alapvetően egyébként azért tartom meg a dobozokat, mert hogy ha ne adj Isten egyszer eladnám őket, akkor jobban tartják az értéküket a Lego szettek, hogyha van hozzájuk doboz is. Nyilván annak az esélye, hogy én el fogom adni ezeket a Lego szetteket, meglehetősen kevés, de hogy én nem szoktam kidobálni őket. De én azt gondolom egyébként, hogy valószínűleg nekem sem kellene megtartanom őket. De hogy én ilyen fura gyűjtő vagyok, tehát hogy én abszolút nem vagyok átlagos ilyen szempontból, úgyhogy nem tudom, hogy a jövőben mik a terveid a Lego szettekkel, de egy idő után egyébként macerává tud válni a Lego dobozoknak a pakolgatása. Tehát hogy tényleg nekem az az őrületesen nagy szerencsém van, hogy van a pincében egy helység, ahová le tudom vinni, és egymásba tudom őket pakolni, és van nekik hely. Hogyha nem lenne ez a tároló, és itt a lakásban kellene tartani a dobozokat, akkor biztos, hogy megszabadulnék tőlük. Tehát, hogy nyilván nem fogom azt tanácsolni neked, hogy dobd ki, de valószínűleg egyébként nincs rá szükséged, hogy megtartsd a Lego szetteknek a dobozait. Közben írja Andi, hogy én is megtartom mindennek a dobozást, sajnos köszi, ez az eladás egy jó döntési kritérium. Egyébként nyilván azt is lehet csinálni, hogy konkrétan így egy kis energia befektetéssel szétszeded úgy a dobozt, hogy szét lehessen hajtogatni a dobozt. Tehát, hogy ilyen szétszeded a ragasztásoknál, és így lelapítod az élek mentén, és úgy pakolod el, akkor valószínűleg könnyebben tárolhatók, és később akár újra össze is lehet, tehát hogy újra dobozformát tudna költeni. Tehát, hogy ez is egy megoldás egyébként, hogyha nincs szíved megválni a dobozoktól, mint ahogy valójában nekem sincs szívem megválni a dobozoktól, viszont az biztos, hogy jobb áron lehet eladni egy olyan legót, aminek az építési útmutató mellett még van egy doboza is, ami jó állapotban van. Tehát, hogy ez sokaknak egyébként fontos szempont. Láttam egyébként, hogy a virágcsokor volt az egyik készlet, amit megkaptál, és most kíváncsi vagyok egyébként, hogy mi a másik. Mert hogy biztos vagyok benne, hogy a virágcsokrot azt láttam a Twitteren. Halló Dobika, Irengárnak ez volt ma a fénypontja a mai napjának, hogy Juti falatot kaptál, úgyhogy becsüld meg magad, látod? Látod, azt se tudod, hogy neked is jó volt, és neki is jó volt. Csodálatos, nem gondolod? Semmit nem tudsz erről az egészről, de valakinek bearanyoztad a napját, vagy legalábbis te voltál a fény a mai napjában. És most egy kicsit dorombolsz is. Ez csodálatos. Szóval Andinak a virágcsokor mellett a Wiki streamje alapján a HP könyvecskék közül a kék volt a második legója, és hogyha minden igaz egyébként, akkor ha jól tudom, akkor Amy is gazdagodott ma egy legóval, méghozzá ő is egy Harry Potteressel. Egyébként szerintem ezzel a Harry Potteres könyvecskékkel a Legónak sikerült megint egy olyan terméket piacra dobnia, ami tök jól szólítja meg azokat az embereket, akik alapvetően nem olyanok, mint én, tehát hogy nem őrületesen nagy legómániásak. Szerintem ezek a Harry Potter könyvecskék pont annyira jól működnek hát nem akarok senkit megsérteni, de az átlag embereknél, mint például a Star Wars sisakok. Tehát, hogy szerintem az egy, ha csak úgy nézem, hogy mint, nem tudom, marketing szempontból, vagy úgy, hogy bővítsék a vásárlói bázisukat, szerintem ilyen szempontból azok a kis könyvek borzasztóan jó ötletnek bizonyultak. Ja, egyébként láttam ám, hogy volt több kérdés is, Konzek, hogy kérdezted, ha jól látom, hogy nekem van-e autóm, nincsen, nem hiszek a fővárosi autózásban, úgyhogy még a jogosítványomat is hagytam lejárni, mert hogy egész egyszerűen nincs szükségem autóra Budapesten, nekem saját magamban nincs szükségem autóra, úgyhogy nincs kocsim. És a másik kérdés pedig az, hogy ott a háttérben egy nem tehát, hogy jól kiszúrtad, hasonló jármű van ott a hátam mögött, mint amit építek, de hogy nem ugyanaz. Tehát, hogy az, amit látsz a hátam mögött itt, ez a birodalmi komp, ez emlékeim szerint 2014-es, talán 2014-ben adták ki talán, tehát ugye ez egy 7 éves készlet, és az, amit ma összerakok, ez tényleg ugyanaz az űrhajó típus, viszont ez egy kisebb változat, egy kisebb, egy kompaktabb változat. És azt kell tudni, hogy ugye az elmúlt másfél hétben már ez a harmadik Lego, amit összerakok, volt először egy TIE Fighter, aztán egy X-Wing. Az X-Wing itt is van a hátam mögött. Itt van az X-Wing, és ezeknek ez a TIE Fighter, az X-Wing és a birodalmi komp, amit most rakok össze, ezek mind idei Lego készletek. És az a különlegességük, hogy klasszikus, sokak által szeretett Star Wars járműveknek a kisebb, olcsóbb, kevesebb alkatrészből megépíthető kompakt verziói. És korábbi streamekben már rengeteget beszéltem erről, úgyhogy ma nem akarok nagyon belemenni, de hogy az a lényeg, hogy a Lego felismerte, hogy az elmúlt években az olyan Star Wars járművek, mint például egy újabb X-Wing, vagy egy újabb típusú TIE Fighter, azok egyszerűen már túl drágák voltak. Tehát, hogy a legutóbbi X-Wing, amit piacra dobott a Lego, az ilyen 35-36 ezer forintba került. Ezzel szemben, ez, amit az előbb mutattam, ez azt hiszem a legdrágább helyen is 19 ezer forint, ami 17 ezer forint különbség a két Lego között. Tehát, hogy ezek az idei szettek, amik kiad a Lego Star Wars témában, ezeknek pont az a lényege, hogy kisebbek ugyan, meg nem számlálnak annyi elemet, mint az elmúlt évek hasonló szettjei, de hogy cserébe akár fele annyiba kerülnek. És szerintem alapvetően ez egy tök jó irány, mert nyilván nem mindenki engedheti meg magának, hogy rendszeresen vásároljon, hát tényleg ilyen 30 meg 40 ezer forint értékben mindenféle Star Wars járműveket. És szerintem rengeteg szülőnek lesz ez egyébként hatalmas megkönnyebbülés, hogy most, hogyha a gyerek szeretne, és nyilván egy csomó gyerek szeretne Lego Star Wars-t, akkor most lényegében annyi pénzből lehet venni egy TIE Fighter-t és egy X-Wing-et, mint amennyibe korábban egyetlen egy jármű került, mondjuk egy X-Wing. És eddig három ilyen készletet dobtak piacra, január 1-én jött az X-Wing és a TIE Fighter, március elején pedig a birodalmi komp, amit most rakok össze, és én tök kíváncsi vagyok rá, hogy vajon milyen járművekkel fog folytatódni ez a sor, meg arra is, hogy vajon mennyire lesznek sikeresek ezek az olcsóbb modellek, amit egyértelműen játékra gyerekeknek szán a Lego. Tehát, hogy egész biztos vagyok benne, hogy nem lesz az összes Star Wars jármű ilyen a jövőben, hanem lesznek részletesebb, nagyobb modellek, de hogy egyébként ezek biztos, hogy elsősorban gyerekeknek szólnak, akiknek nem feltétlenül fontos az, hogy nagyobb és részletesen kidolgozott járművekkel játszanak, nekik az a lényeg, hogy legyen Lego X-Wingjük és Lego TIE Fighterük, és ezek a szettek abszolút nekik szólnak, de beleértve ebbe a birodalmi kompot is, és szerintem ez egy tényleg egy tök jó lépés volt a Legótól, hogy sikerült visszavágni az árakat, és hát konkrétan sokkal több ember számára elérhető készleteket dobtak piacra. Majd egyébként, hogyha végeztem, akkor nyilván idehozom majd a régebbi modellt, és akkor látni fogjuk egyébként, hogy az új az mennyivel kisebb, és miben külsőre miben más, mint a 7 évvel ezelőtt kiadott verzió. Szevasz, Tomi! Üdv köztünk ma este is! Köszi szépen, hogy benéztél! Közben Andi, hogyha még itt vagy, tök kíváncsi vagyok rá egyébként, hogy mennyi ideig tartott a világcsokornak az összerakása, és hogy mi a véleményed róla. Tehát, hogy én nézegettem ezeket a botanikus LEGO készleteket, ugye ebből kettőt adott ki a LEGO idén. Az egyik volt ugye a bonsájfa, a másik pedig a világcsokor, és tökre kíváncsi vagyok rá, hogy te, mint hát mondjuk ki nem hardcore legózó, neked mi a benyomásod róla? Hogy mennyire tetszett neked ez a világcsokor készlet? És hogy fogod otthon, hogy tárolod otthon, tehát hogy rendesen, ha jól emlékszem, beraktad egy vázába. De itt tök kíváncsi vagyok rá, hogy milyen élmény volt összerakni, mennyire volt bonyolult, mennyire találtad egyébként szórakoztatónak, meg hogy mi milyen érzéseid vannak a végeredménnyel kapcsolatban. Közben Andi válaszolt, és a világcsokor nagyjából 2-3 óra volt, nehezített közben a gyerek, szóval nélküle nem tudom, nekem nagyon tetszik. Egyébként a bonsai fán azon még mindig gondolkodom. Valószínűleg megvárok vele majd egy leárazást, de hogy az így tökre birizgálja a fantáziámat, mert hogy szerintem az is tipikusan olyan készlet, ami így dísznek tök jó, tehát hogy szerintem tök jól mutat, és nyilván például simán venném ajándékba olyan embereknek, akik egyébként nem feltétlenül őrületesen nagy LEGO rajongók, mert tényleg kapnak egy tényleg igényes díszt, és mellé meg kapnak építési élményt, és szerintem egy csomó embernek jó az, hogyha néha egy picit tényleg 2-3 órára így bele tud feledkezni valamibe, amivel nem feltétlenül foglalkozna, hogyha nem kapna ajándékba mondjuk egy LEGO szettet. Nyilván Viki beütötte az örök kérdést, hogy hova teszed, és hát nyilván erre a kérdésre én már korábban készültem egy Streamlabs parancsal, és tény egyébként, hogy valójában már az X-Wing és a birodalmi komp esetében sem pontosan tudom, hogy hova a francba fogom őket rakni a lakásban. Úgyhogy nálam egyébként tényleg egyre nagyobb problémát okoz az, hogy egész egyszerűen tényleg most már tudom, hogy nagyon sokszor elmondtam, de hogy tényleg a határán vagyok annak, hogy hova lehet még legót pakolni ebben a lakásban. És most egy kis visszabontás, mert elrontottam az építést. Az őrületesen nagy szövegelésben. Wow, közben rám pillantottam az órára, és azt látom egyébként, hogy már megint 1 óra 22 perce, hogy elindítottam ezt a streamet. Elképesztő egyébként, hogy tud suhanni az idő. Főleg úgy, hogy beszélgetünk is közben. Ezt most természetesen nem panaszkodásként mondom, csak így rácsodálkoztam arra, hogy tényleg már eltelt 1 óra 22 perc. Ezt egyébként mondtam, már beszéltünk róla múltkor is, de az 50 feliratkozás mellett még egy dolgot lenne még tök jó elérni ebben a hónapban, méghozzá az áprilisban konkrétan az összesen streamelt 40 órát. Ami egyébként vasárnappal bezárólag, hogyha onnan számítom a 30 napot, majdnem sikerült, konkrétan másfél óra hiányzott ahhoz, hogy meglegyen a 40. Viszont április végéig talán még van időm van időm összehozni a 30 nap alatt 40 órát, ami egyébként azért fontos, mert hogy a 30 nap alatt 40 órát tűztem ki kvázi célként, amit el szeretnék érni, mielőtt ismét megpróbálkozom azzal, hogy jelentkezzek a partner státuszért. És az tök jó lenne, hogyha tényleg sikerülne április végére összehozni a 40 órát. Az egyébként erre még összesen 8 napom van ebben a hónapban, úgyhogy a hétvégén lehet, hogy majd egy picit megtolom a szekeret. És hát, ha akkor összejön. És hogyha megvan a 40 óra, tehát hogy elérem, van is egyébként egy achievement, amit el lehet érni, tehát hogy streamelj 40 órát 30 nap alatt, és hogyha ezt sikerül elérnem, akkor utána szerintem ismét rá fogok nyomni az apply gombra, és megpróbálkozom azzal, hogy bekerüljek a Twitch partnerek közé. Irengard írja, hogy játékstream kell. Igen, egyébként ezzel alapvetően én is tisztában vagyok, hogy játékstreammel valószínűleg könnyű lenne könnyebb lenne elérni 40 órát, de hogy teljesen őszinte leszek veletek, nekem egyelőre ez a játékstreamelés még nem fekszik annyira. Tehát, hogy nem hazudok, valamiért engem zavar az, hogy nem tudok úgy oda figyelni a chatre, mint például amikor legózom. Így is legózás közben is tehát hogy valamiről lemaradok, de hogy amikor tényleg egy játékban figyelni kell, akkor van, hogy percekre nem tudok ránézni a chatre, és tudom, nem vagyunk egyformák, meg minden, meg blablabla, bla, bla, de hogy engem ez egy picit frusztrál, és nem igazán érzem emiatt olyan jól magam játék streamelés közben, mint amikor beszélgetünk, vagy amikor legózok, és sokkal nagyobb figyelmemmel tudok a chat felé fordulni, mert hogy alapvetően nekem tényleg ez biztosítja a szórakozási faktort, hogy itt vagytok, beszélgetünk, látom, hogy mit reagáltok meg minden, úgyhogy ez nyilván nem azt jelenti, hogy nem fogok videójátékot streamelni, hiszen már csak a változatosság miatt is fontos, hogy legyen videójáték, csak hogy még szoktatnom kell magam a videójátékos streamekhez, tehát hogy beszélgetésekkel és legózásokkal sokkal komfortosabb vagyok, mint videójátékozással. Igazából, tehát hogy ez az, ami egy picit így visszatart néha attól, hogy videójátékozzak többet. De ettől függetlenül most gondolkodom azon, hogy ugye pénteken Miguellel beszélgetünk, szombat reggel lesz a Pod of the Morning Dave-vel, vasárnapra pedig nyilván már be van tervezve egy Marvel kibeszélő, hiszen érkezik pénteken a The Falcon and the Winter Soldier utolsó része, tehát hogy a kibeszélő semmiképp nem marad ki, de ettől függetlenül, hogyha minden rendben menne, tehát hogyha a szombat jól alakul, akkor lehet, hogy egyébként szombatra végre meg fogom csinálni a régóta ígérgetett Daisy streamet. Tehát, hogy ez így benne van a pakliban. Nem ígérem meg 100%-ra, de lehet, hogy szombaton lesz Daisy stream, és hogyha lesz Daisy stream, akkor valószínűleg abban egyébként akkor úgy rendesen nekidurálnám magam, és azzal össze is lehetne hozni szerintem a 40 órát. Közben Kokanoid kérdezi, hogy ha adódna lehetőség, hogy külföldön, Amerikában dolgozz újságíró vagy netán streamerként, élnél a lehetőséggel? Igen, ismétlen magam, tudom. Őszinte leszek, biztos, hogy élnék a lehetőséggel. Igazából ennek a realitását egyetlen egy dolog. Tehát, hogy az, hogy ez jó esélye soha nem fog megvalósulni, ez azért van, mert egész egyszerűen nem bánok olyan jól az angol nyelvvel, hogy újságot írjak, illetve streameljek. Tehát, hogyha sokkal jobb lenne az angolom, mint amilyen, akkor valószínűleg már nem élnék ebben az országban. És tehát, hogy erről azt kell tudni, hogy oké, hogy valaki mondjuk tud angolul, de hogy angol újságot írni, az teljesen más level. Tehát, hogy ahhoz, hogy egy idegen országban írj egy labba, ahhoz az tényleg, tehát, hogy az tehát teljesen más level, mint az, amikor tudsz kommunikálni, meg alapvetően tudsz értelmes mondatokat írni. Tehát, hogy nekem ez gátolt meg egyébként abban, hogy sok más barátomhoz hasonlóan elhagyjam ezt az országot. Mert hogy azért az elmúlt 15 évben párszor megfordult a fejemben. Közben megérkezett közénk Móricz Attila is. Szia Attila, nagyon szépen köszönöm, hogy ma is benéztél. Hogyha beírod a Lego parancsot a chatbe, akkor látni fogod, hogy egyébként pont mi épül a kezeim alatt. Közben egyébként Obika megunta, hogy itt feküdjön az asztalon, és nem tudom, mennyire hallatszik be a mikrofonba, de hogy megtalálta az üres zacskókat a kanapén, és most szépen befészkelődött a közepükre. Tehát, hogyha zacskó zörgést hallotok a háttérből, akkor az a macska lesz itt. Megunta, hogy itt duruzsalok egyébként a fülébe. Amit egyébként, hát nem is tudom, egy picit meg tudok érteni. A juti falatot már megkapta, már ivott a külön kikészített kis poharából. Ivásról jut eszembre. Egészségetekre. Ma egyébként azért nem támadta meg a cica az én poharamat, mert megint narancslé van benne, és ki nem állhatja a narancslének. Mármint, hogy úgy általában a narancsnak az illatát. Tehát, hogy Obikának a kriptonitja az a narancs, meg a banán. Balázs kérdezi, hogy megérkezett-e az oltási igazolványom. Őszinte leszek, lehet, hogy megérkezett, csak azon információk alapján, ami hozzám eljutott, az oltási igazolvány a bejelentett lakcímére érkezik az embernek, és hát én a bejelentett lakcímemen már, hát nem is tudom hány éve nem voltam, de hogy a családomból sem él senki. Azon a lakcímen, ahová be vagyok jelentve, ami egyébként nem jó dolog, folyamatosan az elmúlt évek során ezt csomószor megfogadtam, hogy végre kijelentkezem onnan, és bejelentkezek egy olyan lakcímre, ahol ha nem is lakom, de a hivatalos cuccok oda megérkezhetnek, és soha nem léptem meg, nem léptem meg ezt a dolgot, úgyhogy ilyen közigazgatási limbóban vagyok a lakcímemet illetően. Hoho. Írja Kokanoid és Andi, hogy náluk szaggat a stream. Másnál is tapasztalható ilyen anomália? Bogyi azt írja, hogy az ideglenes tartózkodási címre megy. Én nem így tudom, tehát hogy az például az én ismerőseimnek nem az ideglenes tartózkodási címükre ment az igazolvány, hanem az otthoni címükre. Szóval én nem merném így konkrétan kijelenteni, hogy mindenki a tartózkodási címére kapja. Tehát hogy szaggatgat, az nem jó egyébként. De hogy közben nekem tehát, hogy szaggati a stream, azt írjátok, és viszont nálam semmilyen hibát nem ír egyébként a gép, tehát, hogy a Streamlabs, és az a helyzet, hogy vezetékes neten vagyok, tehát hogy ami mondjuk nem jelent semmit, mert hogy a Vodafone szolgáltatja a netet, szóval attól, hogy lehet, hogy a vezetéken vagyok, attól még lehet, hogy gond van. Remélem, hogy nem fog sokáig tartani. Én azt látom egyelőre, hogy nincsen semmi gond, és a stream manager is azt írja, hogy excellent a kapcsolat. Úgyhogy tényleg bízom benne, hogy csak pár perces vagy idéglenes problémáról van szó. Egyébként igen, tehát hogyha nekem nem is tudom, tehát hogy én ezt az oltási igazolványt, amit kiküldenek ugye az embereknek, ezt hulla feleslegesnek tartom. Tehát hogy Magyarországon kívül sehol az égvilágon semmit nem tudsz vele kezdeni, és nem tudom, tehát hogy nem látom azt az élethelyzetet jelenleg, mivel nyilván semmilyen kommunikáció nincs egyébként ezzel kapcsolatban, hogy hol lenne szükségem erre a védettséget bizonyító kártyára, tehát hogy tudom, hogy nem kéne mindenbe ezt látni, de én azt gondolom, őszintén azt gondolom, hogy ez a kártya nem szól semmi másról, csak arról, hogy valakik pénzt kereshessenek vele azzal, hogy több millió embernek ki kell nyomtatni egy ilyen kártyát. Kimcsi mi kérdező, hogy miért mérges a polip? Hát igazából azért mérges a polip, mert hogy ilyen fárasztó napom volt, egy picit morcos voltam, mikor elkezdtem ezt a streamet, úgyhogy így maradt szegényke, de hogy alapvetően minden rendben van egyébként. Tehát, hogy a polip attól függetlenül, hogy morcos arcot vág, nem feltétlenül reprezentálja a jelenlegi hangulatomat. Valószínűleg egyébként még az is lehet, hogy már jöttem hazafelé, és egy pillanatra azt hiszem eszembe jutott, hogy meg kell néznem a postaládámat, de hogy ez a pillanat, ez nagyon gyorsan elmúlt, tehát hogy mire beértem a kapun, addigra elfelejtettem, hogy meg akartam nézni a postaládámat, hogy nincs kizárva, hogy az én igazolásom is ott van egyébként a postaládámban, de hogy nem néztem meg, mert körülbelül egyébként ennyire érdekel a dolog, hogy lesz-e oltási igazolásom vagy sem, tehát hogy egyszerűen nem látom, tényleg nem látom azt az élethelyzetet, ahol így föl kellene mutatnom, hogy ha-ho, én kaptam oltást, szevasztok, tehát hogy így nem. Én arra leszek kíváncsi, hogyha már úgyis ilyen oltásban vagyunk, meg minden, hogy vajon, amikor így elkezd, de nem csak az ország kezd el kinyílni, hanem elkezd kinyílni a világ, akkor vajon lesz-e hátrányom abból, hogy orosz vakcinával vagyok beoltva. Tehát, hogy én erre vagyok egyébként kíváncsi. Sokkal jobban izgat ez a kérdés, mint az, hogy van-e már magyar oltási igazolványom, vagy nem. Közben Timi írja, hogy nekem 12 napra küldték, hát igazából nekem az első szúri óta összesen 8 nap telt el, tehát nem biztos, hogy ezen a héten, ha kellene, akkor megérkezne nekem ez a papíros. Közben Andi írja azt is, amit én gondolok egyébként, legalábbis, hát nem is tudom, hogy gondolom, hogy ezzel szoktam-e nyugtatni magamat, de egyébként alapvetően egyetértek azzal, hogy az orosz és a kínai turisták pénzét szerintem senki nem fogja visszautisítani. Én is ezzel szoktam nyugtatni magamat, hogy alapvetően szerintem nem csak, hogy a kínai és az orosz turisták pénzét nem fogják visszautasítani a különböző országok, de hogy senkinek a pénzét nem fogják kiutasítani ezek az országok, hogyha az az ember rendelkezik valami igazolással arról, hogy őt egyébként beoltották. És mondjuk itt az Európai Unión belül egyébként nem gondolom azt, hogy ez az igazolás, ez a magyarok által kibocsátott kártya lesz, vagy hát remélem, hogy nem az lesz az. De ettől függetlenül, hogy én leginkább tényleg erre vagyok kíváncsi, hogy a világ, nem Magyarország, nyilván az is fontos, az én életemben is, de hogy a világ hogyan fog visszakanyarodni a normalitás felé vezető útra. Kicsit elkanyarodva az oltás témától, Shadow Trade írja, hogy ha az összes hír, vagy legalábbis a fele igaz a Pókember 3-ról, nagyon nagy lesz, neked mi a véleményed B-t és a szivárogtatásról? Az utolsó szivárgás ugye a Pókember 3-mal kapcsolatban, amit igazából, amivel foglalkoztam, és talán nem is nevezhető már igazából szivárgásnak, hiszen Alfred Molina lenyilatkozta, hogy tényleg benne lesz a decemberben érkező harmadik Pókember filmben, méghozzá Octo Octavius, azaz, hogy Dr. Octopus szerepében. Én nekem alapvetően a film tényleg régóta rajta van a várólistámon, és számomra ez csak még jobban növeli az izgalmat egyébként, amit a filmmel kapcsolatban érzek, és tényleg, ahogy ezt ugye már beszélgettük a legutóbbi streamben is, hogy igazából az a kérdés, hogy vajon tényleg Tobey Maguire, illetve Andrew Garfield benne lesznek-e a filmben. És hogyha egyébként már pletykákról beszélgetünk, akkor tök érdekes dolog az is, hogy Michael Keatonnak az ügynöke a héten bejelentette, hogy Keaton is csatlakozott a készülő Flash filmnek a stábjához, aminek, ha minden igaz, tegnap indult el a forgatása, tehát, hogy Michael Keaton újra Batman fog alakítani a következő, nem a következő, hanem a Flash filmben, illetve nem tudom, olvastátok-e, vagy láttátok-e a neten, hogy azt pletykálják egyébként, hogy többek között Emilia Clarke is benne lesz a Secret Invasion sorozatban. Tehát, hogy arról szólnak a hírek, hogy már előharadott tárgyalásokat folytat a színésznő a Marvel-lel egy csomóan, úgy hozták le a hírt, hogy konkrétan már csatlakozott a stábhoz, ami nem igaz, legalábbis nem erről szólnak egyébként a híradások, hanem arról, hogy tárgyalásokat folytat a színésznő a Marvel-lel, de hogy egyre híresebb színészek nevei bukkannak föl a Secret Invasion Marvel sorozat kapcsán. Ugye itt van ugye Emilia Clarke, illetve a napokban egyébként felröppent az az információ is, hogy Olivia Colman is szerepelni fog a Secret Invasion-ben. Ugye Olivia Colmanről azt kell tudni, hogy ő alakította Erzsébet királynét a koronának a legutóbbi két évadában, illetve azt, hogy ha jól emlékszem, akkor ő egy Oscar-díjas színésznő, és egyébként egy kifejezetten izgalmas és tehetséges színésznő, úgyhogy ha őt leszerződtették a Secret Invasion-re, akkor szerintem az zseniális hét. Zseniális hír. Közben Amy elbúcsúzott tőlünk, jó éjszakát kívánok neked, Amy, köszi szépen, hogy benéztél ma este is. Közben Balázs ismét felhozta a Shang-Chi témát, amit korábban már megbeszéltünk. Igen, tehát hogy azoknak az embereknek, akik csak a filmekből ismerik a Marvel univerzumot, azoknak a Shang-Chi karaktere az tökre fura lehet, de valójában Shang-Chi egy borzasztóan régóta létező Marvel karakter, úgyhogy a képregény rajongókat egyébként annyira nem lepi meg ez a kung fu történet, és szerintem azért is jó, hogy a Marvel megcsinálja ezt a Shang-Chi filmet, mert hogy tovább szélesedik egyébként a Marvel filmuniverzumnak a repertoárja. És mondjuk nincs kétségem a felől, hogy ezt a filmet alapvetően azért döntötték el, hogy csinálnak egy Shang-Chi filmet, hogy nyissanak a keleti piac felé annál is jobban, mint amennyire eddig nyitottak. De hogy nekem ezzel alapvetően nincsen semmi problémám, mert hogy szerintem összességében jót fog tenni. Jót fog tenni a Marvel univerzumnak, hogy szélesedik a skála, és nem csak klasszikus szuperhősöket és szuperhős sztorikat fogunk látni a moziban, hanem olyan, hát szerintem akár kuriózumnak is nevezhető dolgokat, mint amilyennek a Shang-Chi tűnik. Tehát, hogy részemről ez egy tök jó lépés a Marvel részéről, hogy Shang-Chi érkezik. És tényleg, tehát, hogy egy picit színesíteni fogja a Marvel filmeknek a felhozatalát. És egyébként nekem alapvetően az előzetes így bejött. Tehát, hogy tényleg annyira más, mint amit eddig a Marveltől láthattunk, hogy így érdekel, hogy milyen lesz ez a film. Nyilván ez az első előzetes nagyon-nagyon kevés dolgot árult el a végleges produkcióról, de hogy tényleg, tehát, hogy így én tök pozitívan állok a dolog elébe. Akuma kiváltotta a hidratálást, köszönöm szégen, egészségedre, és üdv köztünk, Akuma, köszi szépen, hogy ma este is benéztél. Balázs kérdezi, hogy bukhat-e Marvel film, vagy hátradőlve Marvel logó alatt minden eladható. Nem tudom, de nyilván ezt szerintem, tehát hogy valószínűleg a Shang-Chi már csak azért sem fog bukni, mert hogy tényleg, tehát hogy ha máshol nem, a keleti piacon szerintem, tehát hogy Kínában biztos, hogy úgy gondolom, hogy elég nagy lesz iránta az érdeklődés, de hogy szerintem így a pandémia után, miközben a Kong, a Godzilla versus Kong elképesztő bevételeket termel, azt gondolom, hogy nem most még lett. Tehát, hogy ha az emberek beszabadulhatnak majd a mozikba Marvel filmeket nézni, akkor jelenleg szerintem nem igazán van rá esély, hogy ezek a filmek bukni fognak. És úgy gondolom egyébként, hogy jó eséllyel a Shang-Chi sem lesz sokkal rosszabb, mint bármelyik hangya film, és tehát, hogy igazából, tehát, hogy szerintem nagyon nehéz nehéz megjósolni, hogy akkor most ez sikeres lesz-e vagy sem. Én azt gondolom, hogyha a hangya film képes volt ilyen 700-800 millió dollárokat termelni a mozipénztáraknál, akkor az szerintem menni fog. Menni fog a Shang-Chi-nek is, és szerintem azzal a bevétellel már a Marvel is elégedett lesz. Nyilván a Shang-Chi, bár ki tudja, lehet, hogy meg fogunk lepődni, de hogy így nem gondolom, hogy majd összeszed 1 milliárd dollárt, de mondom, tehát, hogy aztán lehet, hogy egyébként, hogy meg fogunk lepődni, és nagyon fog tarolni. Tehát, hogy én jelen pillanatban így nem bocsátkoznék találkozásokba, mert hogy igazából fogalmam sincs, hogy elképzelésem sincs, hogy a Shang-Chi-nek vajon milyen fogadtatása lesz a világban. Azt gondolom, hogy valószínűleg Kínában szeretni fogják, és nyilván, hogyha Kínában szeretik, az rengeteg pénzt jelent, de hogy vajon egyébként a világ többi része hogyan fog reagálni a filmre, azt nem tudom megjósolni. Én biztos, hogyha lehet, akkor meg fogom nézni moziban, mint ahogy az összes többi Marvel filmet is. Szia Gábor! Köszi szépen, hogy te is benéztél ma este. Kész csokot nem küldök, de nagyon örülök, hogy itt vagy. Hát igazából, tehát hogy vajon nyitni fognak-e, Bogyi kérdezi, hogy vajon legalább nem kérdezi, hanem mondja, hogy valószínűleg 4 millió beoltottnál kinyithatnak a mozik is. Nem tudom. Tehát, hogy vajon júliusban mi lesz itt, azt annyira, tehát, hogy igazából ez szerintem megjósolhatatlan, mert hogy oké, hogy most a kormány elkezd nyitásról beszélni, meg 4 millió ember beleszóltva, akkor majd egyre több minden lesz ismét elérhető, de hogyha közben meg egyszer csak megint beüt mondjuk egy negyedik hullám, akkor megint ott leszünk, hogy megint lezárnak mindent. Tehát, hogy én jelen pillanatban őszintén szóval fogalmam sincs, hogy mi lesz itt júliusban, elképzelésem sincs őszintén szólva. Nyilván minden azon múlik, hogy most így a puha nyitás során, hogy a puha nyitás visszaütett, tehát hogy megnyílnak majd a kerthelyiségek, az emberek kiszabadulnak, sokkal többet fognak találkozni egymással, mint korábban, hogy ennek hosszú távon milyen hatása lesz, azt szerintem most még jelenleg nem lehet megtudni, mert oké, hogy beoltunk 4 millió embert, de arról nem szabad megfeledkezni, hogy attól, hogy be vagy oltva, az még nem jelenti azt, hogy védett vagy a vírussal szemben. Tehát, hogy még a második oltástól is el kell telni némi időnek, mire azt lehet mondani, hogy minden úgy működik, ahogy működnie kellene. És az, hogy egy számhoz 4 millió beadott oltáshoz kötjük azt, hogy akkor most kinyitnak-e a dolgok, vagy sem, miközben tényleg, tehát, hogy itt a védettséghez kellene igazítani a dolgokat, nem ahhoz, hogy már túl vagyunk 4 millió elhasznált vakcinán. Nem tudom. Tehát, hogy lehet, hogy nem fog ez rosszul elsülni, de az is lehet, hogy súlyos következményei lesznek. Nem vagyok virológus, meg semmi, szóval Nem tudom, meglátjuk egyébként, viszonylag gyorsan ki fog derülni, hogy vajon tényleg mit hoz az, hogy beoltanak 4 millió embert, akik aztán szabadabban mozoghatnak, mint az elmúlt egy évben bármikor. Köszönöm, Balázs is elköszönt. Jó éjszakát kívánok Balázsnak is. Bogyi kérdezi, hogy technikailag a film itthon le lehet már szinkronizálva, ha minden adva lenne, elmennél már moziba, mondjuk én sem értem, hogy mire alapozzák ezeket a 2,5 milliós, 3,5 milliós és 4 milliós számokat. Hát azt kizártnak tartom egyébként, hogy a Black Widow film az már le lenne szinkronizálva, tehát hogy nem tartom valószínűnek, hogy 2 hónappal a premier előtt itt már elküldték volna azt a kópiát, ami alapján szinkronizálni lehet, úgyhogy nem hiszem, lehet, hogy felirat esetleg már lehet hozzá, de hogy szinkron szerintem még nincs a Black Widowhoz, az szinte biztos. És hogyha lehetne menni moziba, hát őszintén szólva nem tudom. Tehát, hogy most így jelen pillanatban nem tudok erre válaszolni, hogyha júliusban lehetne már menni moziba, akkor mennék-e moziba, ezt majd elfogom, ezt majd júniusban, hogyha kinyitnak a mozik, akkor fogom kitalálni. Most még nem tudom. Máté írja, hogy nem tudom, hogy te azt hallottad-e, hogy Indiában egyszer nagyon lement a Covid-fertőzöttek számla, de tényleg nagyon utána elengedték magukat, rendezvények, stb. Most meg fuldokolnak a szarban annyi a fertőzött. A korábbi dolgokról nem tudok, nem követtem figyelemmel, hogy Indiában mi a helyzet. Azt viszont olvastam, hogy most nem állnak jól. Tehát, hogy az utóbbi napokban megint rohamosan megnőtt a fertőzöttek száma, úgyhogy én csak ezzel vagyok tisztában, hogy ott most nem jó a helyzet, hogy mennyire engedték el magukat az elmúlt hetekben, arra tényleg nem figyeltem. De hogy bennem alapvetően azért van egy félelem. Nyilván megértem azt, hogy nagyon fontos az, hogy a gazdaság egy kicsit magához térjen. Nagyon fontos, hogy a vendéglátósoknak végre legyen bevétele, meg minden, de én nem ettől függetlenül nem érzem azt, hogy itthon felelős döntések születnének. Hiába telt már el egy év konkrétan így a pandémiában. Tehát, hogy ebben élünk egy éve, és de hogy tényleg én nem érzem azt. Tényleg, tehát, hogy annyira random, annyira össze-vissza dolgok, történnek a dolgok az iskoláktól kezdve minden máson át, hogy nem tudom, tehát, hogy én egyelőre még biztos, hogy sehova nem fogok kiülni teraszozni, meg nem, mert csak oda fogok elmenni, ahova muszáj. Tehát, hogy én szépen kivárom, hogy a második oltásom után leteljen majd mondjuk 2 hét, és akkor utána lehet, hogy majd elkezdek mozgolódni, de még az sem biztos, tehát hogy egyszerűen nem fogom feleslegesen kísérteni az ördögöt. Közben Kokanoid is elbúcsúzott. Egyébként azt nézem, hogy lassan 10 órát üt az óra. Úgyhogy mondjuk egyébként az építés tekintetében elég jól állok, szerintem egy 10 percen belül elkészül. Elkészül ez a birodalmi komp, és valószínűleg ma nem is fogom nagyon-nagyon sokáig húzni tovább a streamet, mint az építés, mert valószínűleg mindannyiunknak jót fog tenni, hogyha kipihenjük magunkat. És egyébként tényleg, tehát hogy vasárnap készüljetek úgy, hogy az átlagosnál valószínűleg egy picit hosszabb stream lesz. Egyrészt ugye nem 8 órakor fogunk kezdeni, ahogy általában, hanem 9-kor, mert hogy Miguel 9-től ér rá, és pénteken egyébként ilyen abszolút nosztalgia, meg szókimondó stream várható, úgyhogy ha mindenkinek azt tudom melegen javasolni, hogy péntek estéjét tegye szabaddá, mert valószínűleg tök jó lesz a stream. Na, közben megérkezett köreinkbe Robin, Gyula szerint puhányok, akik mennek aludni. Én addig nem alszok, míg az építkezés lakberendezés nincs kész. Én Vidkitől tanultam építkezni a streamben. Te nem vagy kispályás, akkor azt kell, hogy mondjam. De egyébként már nem kell sokáig kitartani, tényleg itt a finisébe értem az építésnek. Konkrétan annyi elem van hátra, amit itt láthattok előttem az asztalon, és ez már tényleg minimális. Úgyhogy Ezt a pár percet tényleg most már azt gondolom, hogy mindenki ki tudja várni, aztán meg lehet csodálni a legújabb Star Wars járművünket. Szépen teljes valójában, meg összehasonlítjuk a másik modellel, úgyhogy nincs már sok hátra. Közben Robin írja, hogy ő hétvégén legózni fog. Mit fogsz összerakni, Robin? És te mit fogsz összerakni, Gyula? Meséljetek, hogy mit fogtok építeni a hétvégén. Nekem most hétvégére egyébként pont nem lesz már új legóm, úgyhogy ezért többek között ezért is fogok szerintem játszani szombaton. Na, közben Andi is elköszönt, szép estét kívánok és jó éjszakát, köszi szépen Andi, hogy itt voltál, közben pedig Robin elárulta nekünk, hogy ömlesztett legóból fog építeni kalózos tematikájú építményt. Az tök menő, egy picit mindig irigylem azokat, akiknek van elég kreativitása ahhoz, hogy mindenféle terv nélkül csak magától építsen. Tehát, hogy nekem sajnos az már nem megy. És közben egyébként elkészült a birodalmi komp, ami tényleg, tehát, hogy az kétség, tehát, hogy a szárnyai lehajthatók ugyanúgy, mint a filmekben. És azt kell, hogy mondjam, hogy így nyilván nem ér annak az építménynek, tehát hogy nem ér a másik verzió nyomába, viszont tehát hogy a formáját abszolút megtartotta ez a jármű, tényleg úgy néz ki, mint a filmekben, és nem tartom sokkal rosszabbnak, mint az X-Wing vagy a TIE Fighter készlete. Igen, kétségtelen, hogy elég egyszerű, viszont kinyitható a raktere, berakhatók a minifigurák rakhatók ugye a pilóta fülkébe is, tényleg a klasszikus szárnymozdulatok tényleg megvannak, a hajtómű is egész ügyesen ki van dolgozva, semmi extra, de nem rossz, illetve hát igen, a leszálló talpak azok borzasztóan egyszerűek, tehát hogy tényleg aprócska bütykök a járműnek az alján, de hogyha nem gyűjtői szetként tekintek rá, már pedig ez nem az, hanem játékként, amit gyerekeknek terveztek, akkor én igazából azt gondolom, hogy nem végzett olyan rossz munkát a Lego. Tényleg, tehát, hogy ehhez a modellhez képest valóban sokkal egyszerűbb, ez nem lehet vita tárgya. Tehát, hogy egy olyan, mint hogyha a kis testvére lenne, de a formavilága, a funkciói, azok megvannak, és tényleg, tehát, hogy nem sikerült rosszul ez a birodalmi komp, tehát, hogy az árához képest szerintem teljesen rendben van. És tényleg, tehát, hogy nyilván ez itt mellettem sokkal jobban néz ki, de, tehát, hogy ez itt, ez a régi, ez az új, de hogyha ma adnák ki ezt a készletet ilyen részletességgel, ilyen elemszám mellett, azt gondolom, hogy majdnem a duplájába kerülne, mint ez, de legalábbis a másfélszeresébe. És tényleg én továbbra is hangsúlyozom, hogy szerintem a Lego jó úton jár azzal, hogy elérhető áron kínálja ezeket a klasszikus járműveket. Úgyhogy részemről kudosz. Valószínűleg egyébként keresni fogok a lakásban egy olyan helyet, ahová egymás mellé kibírom állítani egyébként a TIE Fightert, az X-Winget és ezt a birodalmi kompot, és tényleg, tehát, hogy szerintem azt a feladatot, amit a Lego kitűzött maga elé, azt maradéktalanul teljesítette. Úgyhogy teljesen elégedett vagyok. Na, kedves kém, ez lett volna a ma szerda esti stream. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy ma is kitartottatok, és itt voltatok velem, és beszélgettünk. Nagyon szépen köszönöm egyébként a feliratkozásokat is, tehát, hogy elindultunk az 50 felé, simán lehet egyébként, hogy még áprilisban meg lesz az 50. Közben Varázs Krumpli kérdezi, hogy mi a véleményem az új R2-D2 kiadásról, szerintem iszonyú jól néz ki, nekem is tetszik. Az az igazság, hogy nem tagadom, hogy nekem is tetszik. Azt kell tudni, hogy nekem megvan az egyel korábbi változat, és nem érzem annyira hatalmas fejlődésnek az újat, hogy ezt is megvegyem, de elismerem, hogy nagyon jól mutatnak a lekerekített szélek, az enyém sokkal négyzetesebb, sokkal nincsenek olyan szép ívek rajta, mint az új verzión, de hogy nem lett olyan szett, amire azt mondom, hogy instant get, de ez főleg annak köszönhető, hogy nekem már van egy gyűjtői R2-D2-m, de összességében nagyon-nagyon jónak tartom az új verziót, és hogyha nem lenne meg a korábbi változat, akkor valószínűleg meg is venném. De így nem igazán érzem a szükségét, de elismerem, hogy egy olyan új kiadásról van szó, ami mindenképpen előrelépés az előző verzióhoz képest. Közben a birodalmi kompot visszaraktam a helyére, és illetve tényleg, tehát, hogy ma is sikerült összehozni a két órás streamet, ami szerintem abszolút nem rossz teljesítmény. Én szokás szerint tényleg jól éreztem magam, és tényleg nagyon hálás vagyok, hogy itt voltatok velem, és tényleg Robin megelőzött, de akkor megvan az első raid ajánlat, és élek is ezzel a lehetőséggel, amit Robin javasolt, úgyhogy már írom is a szükséges szavakat. Megvan, tényleg nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, ne feledjétek, hogy pénteken lesz legközelebb stream, méghozzá pénteken este 9-től, Miguel, azaz Colbert András lesz a vendégem, és vele fogunk beszélgetni a régi, szép PC-gurus időkről, mindenkinek melegen ajánlom tényleg, hogy jöjjön és nézzen majd minket, mert szerintem jó móka lesz. A ma estét nagyon szépen köszönöm, nagyon szépen köszönöm a követéseket, a feliratkozásokat, a beszélgetést. Hogyha esetleg van itt még valaki, aki nem csatlakozott a Discord szerverünkhöz, az tegye meg, hiszen ott is alakul a közösségünk, lehet beszélgetni, ott tudtok értesülni arról, hogy pontosan mikor lesznek egyébként a következő adások. Most pedig elbúcsúzom, megnyomom a raidet, és elindult a visszaszámláló. Tényleg nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és további jó szórakozást kívánok a szerda estéhez, illetve jó ét. Legyen holnap jó napotok, sziasztok!